Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-Badr ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna dawu ingkang kaping 26 an Syaqiq al-Balkhi. Cinarito saking Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhini al-Balkhiniku asmanipun asli Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim al-Azdi al-Balkhi. Kapundhut wonten ing taun 812 Masehi utawi taun 159 Hijriah. Terus pun saking dua ngusanget. Saniki pun 1400 pinten Hijriah. Ampun 300 nggih. Niku padahal kapundhut taun 159 Hijriah. Pun saking duwangune. Nanging gandeng tiang alim, tiang istimewa bakal tetep kecatet, ketulis wonten ing buku-buku sejarah. Semanten ugi sinten kemawon ingkang sae sanget mesti nggih bakal kecatet teng buku sejarah dipun emut-emut sinten kemawon. Nggih, sami kalian tiang ingkang nuwa kali pol banget nggih bakal kecatet. Abu Jahal, Abu Lahab kecatet mergo nuwa kali pol. Menawi sik tengah-tengah malah mboten bakal kecatet. Nggih sami kalian tiang sekolahan nggih. Gurune niku biasanya apal kalih murid sing paling apian, paling pinter, kalian sing paling nakal, paling bodoh. Nah sing tengah-tengah niku mboten dieling nggih. Mbok lali, tapi nak sing cah kae kelingan, dua bloke pol kae iki wong. Awong sekolah turu wae. Nak ujian mesti nyontek terus. Dikongkon dua blok. Nak kon maju nangis ngasih ngompol, yo kae. Kelingan mergo saking nakale. Wonten ingkang saking pintere saking apike kelo apian, gurune lagi teko ngono wis langsung salaman. Engko terus takon Bu pelajarane nopo niki mengke ujiane pripun? Oh, iki paling apik kelingan. Nah enak pun sing tengah-tengah niku mboten bakal kelingan. Nggih semanten niki niki. Syaqiq al-Balkhi punika gandeng sainipun lajeng dipun catet wonten ing sejarah. Syaqiq al-Balkhi tenggalipun wekdal cerita. Cerita kana Ibrahimu bin Adham yamshi fi aswaq il Basrati. Guruku sing jenengane Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham punika gurunipun Syaqiq al-Balkhi. Lah Syaqiq al-Balkhi punika kagungan murid ingkang asma Hatim al-Asom. Hatim al-Asom. Ibrahim bin Adham kagungan murid jenengane Syaqiq bin al-Balkhi Syaqib al-Balkhi kagungan murid ingkang asma Hatim al-Asom. Hatim al-Asom punika ingkang kesuwur critane nika ana wong ngentut etok-etok ora krungu. Nah nika al-Asom niku artine budek. Padahal aslinipun mboten budek, etok-etok ora krungu. Nggih, njogo perasaane tamune, njogo perasaane tiyang sanes. Umpami wekdal ngaos ngeten niki jenengan bareng-bareng ngentut dhuwit bareng-bareng kula etok ora krungu. Masih isin ngono, rasane isin. Kula mboten krungu napa-napa niku lho, etok ora krungu niku Hatim al-Asom. Kesuwur. Setunggalipun wekdal Ibrahim bin Adham niku mlampah wonten ing pasar wonten ing kota Basrah. Wonten ing Irak mriku. Fajtama'an nasu ilaihi mongko wong-wong Basrah ana ing pasar iku mau lajeng padha kumpul ngrubungi Ibrahim bin Adham. Yo kumpul ngubengi marang Ibrahim bin Adham. Qala Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qaulihi ta'ala. Lajeng para rakyat Basrah kala wau sami tangklet dateng Ibrahim bin Adham mumpung ana kiai gedhe, mumpung ana ulama sing pinter, tak takon dhe. Iki ana masalah aku iki pirang-pirang dina suwene tak empet saiki mumpung ana sing iso tak takoni tak takonake. Ibrahim bin Adham lajeng njelasaken utawi jawab pertanyaanipun tiang Basrah kalawau. Napa pertanyaanipun tiang Basrah? Tiang Basrah sami protes utawi tangklet dateng Ibrahim bin Adham. Babakan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Pak Yai Ibrahim bin Adham, Gusti Allah kan sampun dawuh. Dawuhipun ndonga sira kabeh marang ingsun, njaluka sira kabeh marang ingsun, ud'uni astajib lakum, mesti ingsun bakal ngabulake pinuwunan sira kabeh, tak kabulke marang sira kabeh. Niku dawuhe Gusti Allah niku Ibrahim bin Adham. Nanging kenyataane niki protes. Nanging kenyataane wa inna mundu dahrin wis meh setahun niki malah pun suwi banget. Wis pirang-pirang tahun barang. Nad'u kita niku sampun donga marang Gusti Allah. Nanging falam yastajib lana. Kenyataane niku Gusti Allah mboten ngambulaken, mboten nyembadani donga-donga kita niki. Pripun niki? Jarene Gusti Allah iku nak donga bakal dikabulke, nanging kenyataane niki wong Basrah niku pun donga tapi ora dikabul-kabulke. Niku salah sinten? Dawuhe Gusti Allah napa kula? Protes iki. Ya sami kalih kita, ya Allah, mugi-mugi utang kula jenengan lunasi. Pirang-pirang tahun ra lunas-lunas, iki sing salah aku apa Gusti Allah? Protes, nggih sami kalian niki tiyang Basrah sami protes. Dagangan kula kok mboten payu-payu to Gusti, pripun niki protes? Sing salah niku kula napa jenengan to Gusti? Faqala Ibrahim, mongko lajeng Ibrahim bin Adham paring wangsulan, paring jawaban. Ya ahlal Basrah, he wong-wong Basrah. Ngerti yo? Donga sira kabeh iku ora disembadani, ora dikabulke dening Gusti Allah. Mergo apa? Li'annahu qad matat qulubukum. Mergo ati-ati sira kabeh iki wis padha mati. Mati min asyrati asya'a saking 10 perkawis. Fa kaifa yustajabu du'aukum? Piye bakal dikabulke dongamu wong atimu wis mati kaya mengkono. Niku jawabanipun Ibrahim bin Adham. Ora bakal dikabulke wong atimu mati. Mati sangka 10 perkara. Ya sami do mendel ahli Basrah. Iya ya. Apa pancen ati kita iku wis do mati po ya. Lajeng Ibrahim bin Adham jelasaken napa niku sedasa perkawis ingkang dipun kersakaken dening Ibrahim bin Adham. Awaluha utawi ingkang nomor setunggalipun sedasa perkawis yaiku annakum ma'raftumullaha. Sak temene sira kabeh iku araftumullaha, ngerti marang Gusti Allah, kenal marang Gusti Allah. kenal pripun, ngerti pripun, annahu khaliqukum. Sampean iki do ngerti, Gusti Allah iki sing nyiptake sira kabeh. Wa raziqukum lan sampean kabeh iki do ngerti, sing awe rezeki ya pangeran sejenengane Gusti Allah. Wis do ngerti kabeh. Nanging walam tu'addu haqqahu. Sayange sira kabeh iku ora do nglaksanake menunaikan hak-hakipun Gusti Allah. Ngerti nek Gusti Allah iki sing gawe urip ngerti. Gusti Allah sing gawe sing paring rezeki ya ngerti. Nanging sayange kok ora mbek laksanake hak-hake Gusti Allah. Napa hak-hakipun Gusti Allah? Nggih punika bi alam ta'buduhu kama amarakum. Yaiku sira kabeh ora do gelem ngibadah, ora do gelem nyembah marang Gusti Allah, kama amarakum kaya dene Gusti Allah merintah marang sira kabeh. Wong sampeyan iki diperintah kon ngibadah, diperintah kon nyembah, sayange ora do gelem nyembah. Piye le arep dikabulke donga sira kabeh? Iku nomor setunggal. Wasani utawi ingkang kaping pindho annakum qara'tum kitaballah. Sak temene sira kabeh iku qara tum padha maca sira kabeh kitab Allah ing kitabe Gusti Allah. Sampeyan iki do maca kitabe Gusti Allah saben dina, maca Quran saben dina. Nanging walam tak malu bihi. Sayange sira kabeh iki ora do gelem ngamalke apa sing terkandung ana ing sak jeronipun kitabipun Gusti Allah nggih punika kitab suci Al-Qur'an. Ingkang angka kalih. Ingkang angka 3 wasalisu utawi ingkang kaping 3 annakum idda'aitum adawata iblisa. Sira kabeh ngaku-ngaku musuhi iblis. Sampean do seneng iblis mboten-mboten. Sampean musuhi iblis gue, iblis niku musuh kula. Setan musuh kula, iblis niku nggih sak golongan setan nggih musuh kula sedaya. Wa walaitumuhu. Nanging kenyataane sira kabeh iku malah padha anut nututi kepinginane iblis, nuruti apa perintahe iblis. Wayah donga, wah kalau donga-donga niku wonten critane napa Nabi Muhammad nate dawuh, piye bakale wong kuwi arep dikabulke dongane? Mbok sampe ya Rabbi ya Rabbi ya Allah mus mbok arep Allahumma napa-napa. Lah wong mangane ya marang mangan barang haram, ngombene ya haram, pakaiane ya haram. Ya ora bakal dikabulke dening Gusti Allah. Nah niku nuruti iblis. Wa Rabbi ingkang kaping sekawan annakum idda'aitum hubbar rasuli. Sira kabeh iku padha ngaku-ngaku seneng marang Rasul. Kula niku cinta marang Rasulullah. Seneng marang Rasulullah. Watarotum asarohu wa sunnatahu. Nanging kenyataane sira kabeh iku malah do ninggalake sunnahe Rasulullah. Ninggalake apa sing diamalke dening Rasulullah. Wal khamisu ingkang angka gangsal. Annakum idda'aitum hubbal jannati. Sira kabeh do ngaku-ngaku seneng swarga. Nggih, mesti mboten nonton critane wong do seneng neraka. Nggih takoni milih swarga apa neraka? Mesti kompak Mbak jawabi milih swarga. Nanging walam tak malu laha. Walam tak malu laha, ananging sira kabeh iku ora padha ngamal, ora padha tumindak laha. Krono arai swarga ay lam tak malu al amala al musila ilaiha. Ora do gelem ngamal kelawan amal ingkang bakal wusul bakal numekaaken kita dateng swarga. Dalane swarga nggih gampang wonten ingkang ngibadah salat, poso, haji, sedekah tumindak saya dateng sanesipun malah keporo sing paling cilik nika mesem mawon nggih dadi sedekah buang napa ri napa watu wonten andalan nggih pun diwelang sedekah dadi ganjaran enteng mesinipun enteng nanging mboten segede ingkang awrat nglampahi amal-amal ingkang bakal numekaken dhateng swarga. Wasa disu utawi ingkang kaping 6 annakum idda'aitum khaufan nari. Sira kabeh padha ngaku-ngaku wedi marang neraka. Walam tantahu anidzunubi, nanging kenyataane sira kabeh ora padha gelem mandeg saka nglakoni dosa. Wedi aku nang neraka, wedi banget. Wedi ya, bar muni wedi terus ngombe-ngombenan. Bar muni wedi nyolong. Bar muni wedi ngrampok. Bar muni wedi korupsi. Mboten wonten bedane, mila punika dawuhipun Ibrahim bin Adham, iki lho sing marake donga-donga ora do dikabulke Gusti. Oh ya iki, ngaku wedi marang neraka nanging kenyataane ora gelem mandeg sangga nglakoni dosa. Wasabiu utawi ingkang kaping 7 annakum idda'aitum annal mauta haqqun. Sak temene sira kabeh iku padha ngaku-ngaku, padha ngyakini. Yakin annal mauta sak temene mati iku haqqun, iku hak. Sak temene mati iki hak nyata. Nah niki dados guyonan niki. Ana guyonan napa? Perkara sing hak nanging digeting wong. Padahal mesine tiyang niku kudune geting perkara sing batil, seneng perkara sing hak. Lawan-lawanipun batil lah hak. Kosok wangsulipun hak, batil. Nanging wonten wong malah geting kalih perkara sing hak. Napa niku rupane? Niku swarga hak, neraka hak, mati hak, pitakonan kubur hak, Gusti Allah hak, nanging sing digeting niku bareng muni neraka hak. Niki jenengane neraka tapi digeting, perkara sing hak nanging digeting, perkara sing hak padahal mesine kita seneng marang perkara sing hak. Salat niku perkawis ingkang hak mboten batil. Poso nggih perkawis ingkang hak mboten batil. Haji perkawis ingkang hak mboten batil. Swarga niku nggih gaweane Gusti Allah hak. Mboten batil. Neraka nggih hak nanging mboten batil. Kenyataane wong nggih muni neraka moh. Moh wedi kali neraka. Annal mauta hakun, sak temene mati hakun, iku hak nyata. Ay waqi'un la budda minhu, mesti bakal kelakon. Nanging walam tasta'iddu lahu, kenyataane sira kabeh iku ora padha gelem nyiapake sangu lahu kanggone mati iku mau. Ay lam tata'ahabu bi ityanil amali sholihi li ajlihi, ora gelem do ngamal saleh kanggo sangune mati. Wasaminu utawi ingkang kaping 8 annakum ishtagholtum bi uyubi ghairikum, sak temene sira kabeh iku padha ketungkul, padha sibuk repot ngurusi aibe wong liya, ngurusi cacate wong liya. Niku paling seneng niku nak bahas kesalahane tiyang sanes niku pol senenge. Tanggane lagi ewuh kene kelewatan mboten dikeki napa berkatan. Wah, oleh mubeng ceritane tekan sak kampung do ngerti kabeh. Nggih padahal sing duwe oman niku saking repote niku lali mbok ya kusnudun sedelok oh iki saking repote lali. Aku ki tanggo pepet oman ora dikeki yo piye. Ngono disebarke. Diceritake ceritake. Wah, kaya iki lho mbok dhewe kaya iki lho. Pepet omahku. Ndek gawe. Syukuran bayi, syukuran khitanan utawi nikahan utawa nggawe omah syukuran aku ki madilalek keto sing aduh-aduh dikirimi kabeh mu ampun mbang tekan dinti. Oh iya pantes kaya iki biasane ngono kuwi kok ya iki nak karo utang bareng yo lali. Wah akhire sing gak ngomong nggih nyembung sing gak ngomong ya seneng padha nyambut. Oh kaya iki pancen utang aku kaya iki lali ya iki ora dibayar pirang-pirang tahun. Oh kaya iki juga kelambiku ala nyembung akhirnya mau sak kampung bahas namung niku wae. Niku senengane istaghaltum bi'uyubi ghairikum. Terlalu sibuk ngurusi aibe tiyang sanes. Wa taraktum uyuba anfusikum, malah lali karo aibe dhewe-dhewe. Dicara dene tiyang iku nak nuding tiyang sanes nuding-nuding mriku padahal sing tangane sing drijine pirang-pirang nikmat nuding teng awake dhewe. Kae lho sing salah kae. Dituding. Sak driji niku maju teng mriko nanging driji liyane dum teng awake dhewe. Sing salah awake dhewe. Di alam tuhawilu fitatihiriha. Kenyataannya sira kabeh ora do gelem berusaha nyucekke awake dhewe kelawan ngilangi aib-aib dhewe, nutupi aib dhewe kelawan perkara sing apik, malah repot ketungkul ngurusi aib wong liya. Iku sing marekke donga-donga sira ora bakal dijawab dening Gusti Allah. Wa tasya'u tawe ingkang kaping 9 annakum takuluna rizqallahi. Sira kabeh iku padha mangan rezeki saka Gusti Allah. Nanging wala tasykurunahu. Kenyataane sira kabeh ora do gelem syukur marang Gusti Allah. Beras nggih saking Gusti Allah. Bareng ra duwe beras entek beras kuah Gusti Allah ora adil. Lah sing duwe liyane to nyatane sing duwe kerupuk nggih mangan kerupuk lah. Kerupuk mboten gadah. Lah sing duwe banyu nggih saking Gusti Allah. Sing duwe sumur kok kula mboten gadah. Tanggane duwe sumur, tanggane apian ora apian sanget niku. Ya wis. Berarti rezekine Gusti Allah niku mboten mandeg. Rezeki mboten namung rupa duit, mboten namung rupa beras, ora duwe duit ana beras, ora ana beras duwe mungkin napa wuwuhan mbuh duwe jambu, mbuh duwe rambutan. Mboten gadah wuwuhan sing duwe banyu. Gak duwe banyu sing duwe angin. Angin nggih napa nggih ambegan. Lah mboten diitung napa piye wong niki saged ambegan, ambegan. Alhamdulillah iso ambekan berarti saya urip. Angine sapa? Angine Gusti Allah. Umpami kan sakniki teng rumah sakit ngangge napa tabung gas nika. Niku mbayare pinten tabung gas? Niku nak diitung umpami ngantos pun kula mboten ngerti regane umpami mawon. Umpamane sedina sak tabung, sedina entek sak tabung regane 2 juta umpami. Niku berarti jenengan nak ajeng nafas sedina berarti kudu ngetoke duit 2 Yuto, anak sak umur urip, berarti pun gratisan saking Gusti Allah punika saged kita syukuri malah wajib kita syukuri wajibul rezekine nggih mboten namung rupa duit, rupa beras, iso ambegan mawon niku nggih pun sampun rezeki. Fa syukrul 'abdi lillahi ta'ala utawi syukure kawula marang Gusti Allah ta'ala iku sanauhu 'alaihi yaiku muji marang Gusti Allah. Muji marang Gusti Allah salah tunggalipun kanthi maos utang ngikraraken alhamdulillah. Bi dzikri ihsanihi kelawan nyebut kesaenanipun Gusti Allah. Tsumma ta'atuhu lillahi ta'ala nuli syukur punika dipun wujudaken kelawan nambahi taat kita dhateng Gusti Allah. Wal asyru utawi ingkang angka 10 ingkang paling akhir dawuhipun Ibrahim bin Adham. Annakum tadfanuna mautakum. Sak temene sira kabeh iku padha mendem ngubur sapa sira kabeh mautakum ing jenazah-jenazah sedulur sira kabeh marrotan padha marrotin bolak-balik ora namung ping pisan pindho bolak-balik ngrasake napa malah sing dasawismane kok ngrasake mboten pisan pindho ngurusi jenazah wala ta'tabiruna bihim nanging sayangi sira kabeh iku ora gelem padha njupuk tulodo njupuk pelajaran sangka wong sing do mati iku mau fa in kuntum tatadzakkaruna umpamane sira kabeh iku padha gelem eling njupuk pelajaran sangka wong sing do mati iku fatarghabuna bima fi ahlil khair mesti sira kabeh bakal seneng nglakoni keapian watarhabuna bima fi ahli syarr lan mesti uga sira kabeh bakal gething lan bakal ninggalake perkara ingkang awon. Punika sedasa perkawis ingkang dipun dawuhaken Ibrahim bin Adham jawab tiyang Basrah ingkang wadul protes dhateng Ibrahim bin Adham kranten jare Gusti Allah ud'uni astajib lakum jare nak donga bakal disembadani. Nanging kenyataan donga pirang-pirang taun ora tau disembadani. Jebul masalahe sedasa perkawis kala wau ingkang ngalang-alangi doa kita dipun jawab dening Gusti Allah. Kasmantun alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh. huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqashidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم